Bueno, nosaltres sí que hem baixat de 3 regidors a 2, volíem consolidar aquest tercer i al final no ha sigut possible perquè bueno, pensem doncs, que Ciutadans i que bueno, ha sigut un castre contra la marca PP, no? I llavors han votat la marca d'Albert Rivera, això és el que pensem, no? Si no hagués estat Ciutadans, doncs nosaltres possiblement haguéssim mantingut el tercer o haguéssim anat a per al quart, però bueno, això és el que ha decidit el poble i no podem fer res més, no? L'únic que sí que sap greu que nosaltres hem fet aquí una... hem treballat aquests 4 anys i que bueno, llavors que, doncs, que apareixen aquestes forces que bueno, eren desconeguts quan han treballat, que no coneixen pràcticament res de Figueres i que treguin 2 regidors, doncs, bueno, és com una mica injust, però bueno, això és el que té la política, no, Diego? I ja està, i han votat la marca just al Albert Rivera, no? Però bueno, hem d'acceptar això, que hem tret aquests 2, però bueno, dintre de tot pensem de tal com estan les coses, doncs bueno, 2 també és un bon resultat. Ara estem aquí comptant i bueno, sí que hem perdut vots, però tampoc tants com en principi pensàvem, no? No, sí, jo crec que bueno, ha sigut... no es podia dintre les previsions, però no. Bueno, degut a lo que estem veient. A nivell provincial i de la resta de Catalunya i d'Espanya... De Catalunya, a nivell de resta d'Espanya, doncs sí. Bueno... Jo crec que, bueno, que s'ha de fer una el nostre partit tindrà que fer una valoració i a veure, doncs, a veure què s'ha de fer, no? De moment nosaltres, doncs, bueno, doncs mantindrem aquests 2 regidors, estem mínimament, bueno, ho acceptem, si sí, ja, no bueno, podem fer altra cosa, clar. Hem vist altres llocs, els han perdut, vull dir que, bueno, Badalona sí que... Badalona jo crec que és un cas a part. Badalona és un cas a part i a veure... Bueno, també jo crec que hi ha una valoració que també la preocupació de que estan pujant les esquerres, doncs, com ara aquí a Barcelona i tot això, aquestes... Sí. Ada Colau, sí. Vull dir que... Sí, jo crec que el vot de Ciutadans a Figueres és un vot més aviat de càstig. De càstig. De càstig sí, en general per la política en general que hi ha. Que el que governa, el que governa aquí... Els vots que perdem... De càstig cap al PP? Cap al PP, bueno... No, perquè, guaita, perdem nosaltres 600 vots de les anteriors, sí. Però ells han tret 1.100, per tant, aquests 500 o 600 vots de més, algú també els ha perdut. Sí, bueno, però sí que està clar que és un càstig una mica al PP, i jo crec que també hi Convergència, que també està baixant, o sigui, el PP que està governant Espanya i, bueno, i a la Generalitat, doncs, bueno, està Convergència, jo crec que aquests han estat els més castigats, no? Bueno, ara de moment, doncs, veurem aviam... Què és que això anunci una mica el que seran les pròximes generals? Bueno, esperem que... Bueno, no, home, vull pensar que no sigui així, no? Perquè si no els perdrem, no? Per tant, jo crec que els que hagin de fer les valoracions que es facin, nosaltres fem les de Figueres i la valoració és aquesta que us hem dit, no?